देखे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी। अरे सुन बेलिया, शुक्रिया मेहरबानी, तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी जवानी, तू कहे तो नाम तेरे कर दूं सारी। शाम सवेर में